السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ndugu zangu katika imani, hotuba ya wiki iliyopita tulielezea namna sahaba Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu alivyokuwa katika hatua yake ya mwisho ya kuondoka duniani, kama tulivyoileta ile hadithi au ile riwaya iliyo katika Sahih Bukhari, na pia nilielezea ile athari yake nyingine iliyo katika Muwatta ya al-Imamu Malik, namna Abu Bakar alivyoangalia anaondokaje kwa upande wa mali hizi ambazo Allah tabaraka wa taala alimkirimu. Lakini pia pale alipomwambia mwanaye kuonesha kwamba hakuna yeyote ambaye yeye Abu Bakari anapenda baada ya kufa kwake yeye amwache katika hali nzuri ya maisha zaidi ya vile anavyopenda Aisha radhiallahu anha awe katika hali nzuri ya maisha, na ikizingatiwa wakati huo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshafariki, Aisha leo anakufa baba yake. Kwa Aisha kwa nafasi yake na Abu Bakar anavyomfahamu mwanaye, manzila yake aliyokuwa nayo, akawa anaumizwa huku moyoni kuwa mwanaye anamwacha akiwa katika hali ngumu. Lakini pamoja na haya yote, wasia mkubwa ambao aliutoa Abu Bakar, ambao leo sisi ndio somo letu kwenye uhai wetu, ni pale anawaambia wanaye kwa ujumbe anaoacha kwa huyu Aisha, anamuhusia anasema, faqtasimuhu ala kitabillahi, hii mali yangu naiacha, gawaneni kwa mujibu wa kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Hili neno hili nimeona lisipite hivi hivi. Hili neno hili faqtasimuhu ala kitabillahi, gawaneni mali hizi ambazo ni zenu, mimi ikishaondoka roho yangu ni zenu. Lakini wasia wangu mimi mwanangu nasema gawaneni kwa mujibu wa kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Huko akijua Abu Bakar kwamba Allah tabaraka wa taala katika kugawa mali iliyoachwa na marehemu amemfanya mtoto wa kike achukue nusu ya kaka yake, pamoja na mahaba makubwa alionayo kwa mwanae huyu bado anamsisitiza, zingatieni kitabu cha Allah kinavyokugawieni. Na huu ndio ugomvi mkubwa uliobaki sasa hivi. Ndugu zangu katika imani, Allah tabaraka wa taala anasema kutiba alaikum idha hadara ahadakumul mautu in taraka khaira alwasiya. Ni amri Allah ameandikiwa, kwa maana ni jambo ambalo ni wajibu kwenu. Atakapofikiwa mmoja wenu na umauti na kuna mali anaacha huku nyuma, alwasiya, mmewajibishwa, mnalazimishwa, inaamrishwa kwenu, ni kama alivyosema kule kutiba alaikum siyam, kwa maana imeamrishwa kwenu funga. Kutiba alaikum idha hadara ahadakum almautu in taraka khaira ay kutiba alaikum alwasiya. Hili jambo la kuandika wasia, Allah anasema mmeamrishwa, in taraka khaira, ikiwa kuna mali anaacha huku nyuma anatakiwa aandike wasia mwanzo, kabla ya Allah tabaraka wa taala hajaleta aya za namna ya kugawa hizi mirathi za Kiislamu kwa mujibu anavyotaka yeye. Ilikuwa wewe ndio unatakiwa uweke namna, kuna baba, kuna kaka, kuna mama, kuna mke wangu, kuna nani, wewe unatakiwa utoe mwongozo kabla ya kuondoka kwako, uwe umeshatoa mwongozo, mimi nikifa angalieni, mnatakiwa mgawane kwa mujibu wa hivi. Lakini baadaye, baada ya Allah tabaraka wa taala ameshaleta mwongozo wa kurithi, ikawa sasa jambo hili linaingia katika sura nyingine aliyoielezea Mtume sallallahu alaihi wasallam pale aliposema, ma haqqu mri'in muslimin lahu shay'un yusa bihi au yuswi fihi. Hakuna, si haki, hatakiwi kabisa Muislamu ambaye lahu shay'un yuswi fihi, ana kitu kinachohitaji kutolewa maelekezo baada ya kufa kwake iweje kile kitu, si halali ya bitu lailataini, si halali yeye kulala siku mbili, sio mwaka, siku mbili. Mtume anasema si haki yake, haruhusiwi kulala siku ya kwanza, akaamka siku ya pili, anaamka na kuna kitu ambacho yeye anajua, mimi nikifa hiki kitu kitaleta mgogoro. Illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu, ila alale hali ya kuwa tayari wasia wake ameuandika, analala nao. Hili ni jambo Mtume anaamrisha. Fikiria Rasulullah sallallahu alayhi wasallam anaongea maneno haya na Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu anhu anatoa maagizo yale kwa mwanaye, lakini umma uliopo ni ule umma ambao unajua kwamba inil hukmu illa lillah, hakuna hukmu isipokuwa ya Allah tabaraka wa taala. Umma uliopo ulikuwa unajua hivyo, kama alivyosema Allah mwenyewe katika Qur'an, inil hukmu illa lillah, hakuna hukumu isipokuwa ya Allah tabaraka wa taala. Lakini pamoja na hayo, pamoja na kujua huko, lakini bado kuna msisitizo hawa watu wasije kulegalega katika hili jambo. Hivi unajenga dhana gani unapofikiria kwa yale unayoyaona kwa macho yako yanatokea, migogoro inayojitokeza baada ya mtu kuondoka duniani unayoishuhudia, na huenda mingine wewe umeitwa kwenda kutoa ushahidi au kwenda kusuluhisha. Maagizo ndio haya yanatolewa katika kitabu cha Allah, maagizo ndio haya yanatolewa katika maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maagizo ndio haya unayaona kwa Abu Bakar na walio mfano wake, lakini wewe ukanyamaza kimya wala hutaki kugusa huko. Ina maana Allah anashuhudia jambo kwako, kuna jambo unalo wewe, na hili jambo litakutokea puani utakapofika mbele ya Allah tabaraka wa taala, utakuja kuona machungu yake. Wao ni watu ambao ni wema na wameshapata bishara ya kuingia peponi, lakini yawashughulisha haya, wanaondokaje hapa duniani? Leo wewe unashuhudia yalivyoharibika mambo, lakini huna habari, uko kimya, bali wakati mwingine huenda waagiza vibaya. Hii ni kesi hapa, nani katika sisi? Allah ndo shahidi, sio kwamba unipe mkono kwamba mimi, ah, Allah ni shahidi katika sisi. Tukisema tufanye tathmini walioandika wasia, tena wa msisitizo hasa wa nguvu hasa, mimi nikifa, mimi fulani bin fulani, au mimi fulani binti fulani, nikifariki kile kilicho changu ambacho Allah ndio kaniruzuku mimi kwa neema yake na fadhila yake, nikifariki, hakikisheni hatua zote za matumizi ya mali yangu zinaendana na maagizo na mwongozo wa Allah tabaraka wa taala. Kila mmoja aangalie nani ameandika wasia kama huu na ameutunzaje, kwa sababu pia kuna ukorofi wa kupotosha potosha. Wao waandika hivi na wengine ukikata roho tu wanaenda kuandika mengine, yaonekana yale yako wewe ni feki, yao ndo yenyewe original. Na wapo mawakili umo umo wakasema kazi ndogo hiyo, toa milioni tano yameisha, hayaishi, ndo umeyatengeneza na utawajibika na wewe mbele ya Allah tabaraka wa taala. Haya ambayo watu wanayachukulia wepesi ni miongoni mwa mambo ambayo Allah katika kutuumba akatuweka duniani ndio anayotaka tuyafanye. Wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'buduni, twaa ile unyenyekevu na kuogopa kwako kwamba nafikaje mbele ya Allah ndio kitu anakitaka. Kutokujali ndiko kunakowaangamiza wenye kuangamia. Anayejua kwamba hajafanya hili, huu ndio mwongozo. Allah tuwafikishe katika haya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ndugu zangu, Allah tabaraka wa ta'ala pia miongoni mwa mambo ametuonya ni wale ambao wanakuwa ndio wasimamizi kwa leo hii kwenye mali zilizoachwa na marehemu. Wao wamepewa nafasi. Allah tabaraka wa ta'ala aliposema, faman khafa min musin janafan, yule ambaye anahofia kwamba yule mtoa usia amependelea. Kuna ambaye kabla ya kufa kwake anasema mke wangu apewe hiki na hiki. Sawa, unampenda, lakini Allah tabaraka wa taala na mtume wake waweke mbele zaidi kuliko mkeo na mwingine yoyote. Huruhusiwi kusema mke wangu, mimi nikifa mke wangu apewe nyumba ile pale, na mke wangu mdogo kwa sababu nimekaa naye apewe kiwanja kile cha Vikindu au mfano wake. yani wewe ndio unagawa gawa, wakati Allah tabaraka wa taala ashasema wala hunna rubu mimma taraktum illa lam yakul lakum walad, wake zenu wachukue robo ya mali zenu. Tayari ashaongea Allah, wake zenu wachukue robo za mali zenu, robo ya mali yenu ikiwa mmefariki na hamna mtoto nyinyi. Fa in kana lakum waladun falahunna thumun, na kama mmeacha mtoto basi wake zenu wachukue moja ya nane, ile nusu ya robo wachukue wao. Sasa wewe ukitia neno tena hapa ushampuuza Mola wako. Yaani umeangalia kama vile umeangalia ukasema hapa haijakaa sawa. Mimi nampa nyumba yangu yote. Kosa lingine hilo. Innama amwalukum wa auladukum fitna. Na fitna hii leo tunatamka fitna, fitna, fitna, fitna, mtu anakwenda tuna yake. Fitna, mambo anakwenda tu fitna. Anaona kama ni msamiati tu wa Kiswahili, fitna, fitna. Kumbe ni kitu kitakachokuangamiza, kitakupeleka motoni, ndio maana yake. Itakuwa ndio sababu, inaweza kuwa ni sababu ya kutiwa motoni wewe. Hiyo mali yako Allah amekumbia vitu ndani ya moyo wako kwa ajili ya kukutahiri, na hizo mali akakupa. Mbona mifano tunayo, mtu anafikia kukaribia anakaribia kukata roho, machungu anayoyapata pale. Hiyo mali yenyewe lau kama angehakikishiwa kwamba hiyo mali yako yote, hata ingekuwa matrilioni ya madola, angehakikishiwa kwamba ukitoa yote machungu haya yatakuondokea, angetoa zote. Lau kama angehakikishiwa hilo, angetoa matrilioni ya madola yote ili apate usalama kwa wakati ule. Lakini hali ni ngumu mbaya tunakokwenda, tusichukulie mambo mepesi. Innama yabluukumullahu bihi, Allah anasema, Allah anakutahinini tu kwa hayo. Wafikiri kuna nini? Allah anakutahinini tu, anakuangalieni tu nguvu ya imani zenu. Kwa Allah tabaraka wa taala akawapa wale wasimamizi uhalali wa kurekebisha, ndio akawaambia faman khafa min musin janafan au ithman, anayehofia kwamba huyu mtu awasia amependelea katika wasia wake au wasia wake una madhambi ndani yake, fa aslaha bainahum, na akawa amerekebisha baina yao. Hapana, hapa baba yangu au kaka yangu au nani wangu hakufanya sawa, kwa sababu aya ile inasema hivi, maneno yale ya mtume yanasema hivi, hapa amekosea, hebu turekebishe. Allah anasema fala ithma alayhi, huyu anayerekebisha hapati madhambi. Inna Allaha samiun alim, Allah anasikia na anajua. Lakini faman badalahu, atakayebadilisha wasia ulionyooka, mtu ametoa maagizo yaliyo sawasawa, yule yeye akabadilisha, fa innama, aelewe hakuna namna, aelewe hili, ithmuhu ala alladhina yubaddiluna, madhambi watayabeba wale ambao wanabadilisha huwasia uliokaa sawasawa. Yeye akauingilia kati, akataka kubadilisha, akataka kuvuruga yasiwa yale. Allah anaonya madhambi, na hili kuonesha ndio kitu kinachotisha cha kukiogopa wewe katika maisha yako ya dunia. Usiogope chochote zaidi ya madhambi. Allah anasema madhambi katika mazingira kama haya, wewe umebadilisha, anakuonya madhambi, anasema fa innama ismuhu ala alladhina yubaddiluna, wale wanaobadilisha, wale wanaobadilisha, wale madhambi watayabeba. Haya ndio maneno anasema Allah tabaraka wa taala. Lakini kuna ambao kubadilisha kwao kuna wanyanyasa. Sasa wale watoto mayatima, watoto mayatima hawa wanataka mpaka wadhulumu, wanatengeneza mikataba feki. Jamani, hii dunia Allah ameonya, lakini fala taghurrannakum alhayatud dunya, dunia isikudanganyeni hii dunia hii. wala yaghurrannakum billahi gharur. Na msije kudanganywa na shaytani, dunia na shaytani visije kukudanganyeni. Inna wa'da Allahi haqqun, kama ilivyoanza aya, ahadi aliyotoa Allah itatimia hivyo alivyosema, ndio hivyo hivyo. Dunia isikudanganyeni. Allah tabaraka wa taala, angalia anavyorudisha, yani anakupa hisia wewe, anasema waliyakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alayhim falyattaqullaha walyaqulu qawlan sadida. Katika surati An-Nisa Allah anairudisha, angalia yani anairudisha hisia kwako wewe uliye hai, anasema waliyakhsha, waogope kuwatendea dhulma, kuwanyanyasa, kuwadhulumu watoto mayatima wa wenzao, waogope wale ambao lau taraku min khalfihim, lau kama wao wangekuwa ndio wanaacha huku nyuma dhuria tambiafa, wangekuwa wao ndio wanaacha watoto vidogo huku nyuma, lau kama wao ndio wangekuwa nakufa wao, hao watoto wanyonge ni wao wao, khafu alaihim, na wao pia wangehofia watoto wangu, watoto wangu, watoto wangu. Sasa wewe kama ungehofia wanangu, wanangu, wanangu, Allah anairudisha hii sasa kwako wewe, kwa watoto wa wenzio, ambapo wao wamepewa usimamizi wa kuangalia hizi haki zao. Haya yote ni mafundisho na ndio dini jamani. Ikiwa unakuja msikitini unatoka, alafu kesho wewe pia watajwa, yule bwana siye kabisa, na maneno kama haya wayasikia jamani, mbele huko kuna jahannam. Tusije kuchukulia mambo ya pesa, huko tunako kwenda kuna jahannam ya wasubiri watu ambao wanajifanya kama hamnazo. Sasa siku hiyo Allah anasema hasbuhum jahannam, itawafaa sawasawa, itawatia adabu siku hiyo. Allah akiongea hataki mtu mwingine aoneshe kama yeye hajalijali, hataki hicho kitu. Allah tusamehe tulimokosea, atufanyie pesi turekebishe, tuondoke duniani hali ya kuwa tuko salama. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.